آخر تک بیٹھا رہوں گا، علم دین اس میں حاصل کروں گا، علم دین میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دوں گا، مثلا موبائل فون یہ رکاوٹ ہے تو اس کو آف کر دیجئے، ورنہ یہ آواز دیتا رہے گا آپ کو، یا آواز نہیں بھی دے گا، آپ نے اس کو سائلنٹ بھی رکھا تو جی چاہتا رہے گا دیکھوں، آف کر کے یوں ذہن بن جائے گا میں نے اس کو بند رکھا ہے تو دیکھنے، ورنہ آن کرنے میں دیر تو نہیں لگتی، لیکن یہ کہ آپ کا ذہن بن جائے گا نا کہ میں نے بند رکھنا ہے پورے مدنی مذاکرے میں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، چیک بھی نہ کریں کچھ بھی نہیں، اس کو بول جائے، گفتگو نہیں کروں گا، دوسرے کو اشارہ نہیں کروں گا، بعض وقت اشارہ کرنے کی وجہ سے اصل بات جو ذہن سے نکل جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، یعنی کوئی بات پسند آ گئی تو کسی کو اشارہ کیا سن تو کسی اچھی بات آئی ہے تو وہ اچھی بات سے آپ محروم ہو گئے، وہ تو تھا ہی محروم، تو یہ دونوں ہی محروم، اور تیسرا اگر آپ کو غور سے دیکھ رہا تو بےچارا وہ بھی گیا، تو اس نے کسی قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی، اس طرح خود کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ محرومی ہوگی، کہ اس میں ذہن آپ کا لگا رہے گا کہ میں اسکرین پر کب نظر آؤں گا، یہ حاضرین کے لیے اور جہاں جہاں اس وقت میں نام نہیں پتا کہاں کہاں ہے، آج عاشقان میلاد تو جہاں جہاں یہ او بھی وین ہے تو وہاں بھی اسکرین پر اپنے آپ کو شاید ڈھونڈنے والے کی بھی ایک تعداد ہوگی، تو نہ ڈھونڈے اپنے آپ کو، اگر آ گئے قسمت سے تو در دل میں خوشی تو ہوتی ہوگی، تو فوراً منہ نیچا کر لیں، اس کو دیکھے رہیں گے نا تو بھی آپ کو توجہ نہیں رہے گی کہ کیا کہا جا رہا ہے، امکان نہیں ہے، پھر بعض اس طرح کے بھائیوں کو شیطان یا نفس جو ہے وہ حرکتیں کرواتا ہے تو وہ خامہ خواہ بلا زود کھجا کر امامہ سیٹ کر کے داڑھی سے ہلا کر جھنڈا ہلا کر اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے، تو یہ بھی نہ کریں، بس نیچے دیکھ لیں، پر آپ چلے جائیں گے تو پھر اس کو تلاش کریں گے کہ ارے میں تو چلا گیا، تو یہ بھی حسرت جو ہے آپ کو علم دین سے محروم رکھ سکتی ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد مالا تاریخ ہے، میں مرو لوریا لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ ہم مجرم ملنے والا ربیع الاول کی خوشیاں کیسے منائے، سرکار کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، میں پشاور سے محمد واحد رضا تاری بول رہا ہوں، خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ناخبت سنوں گا، ناخبت کروں گا ان شاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ، مدنی منڈے کس طرح جشن ولادت منائے، عید میلاد منائے، یہ خود نعرہ لگا کے بتا دیا نا کس طرح منائے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، ابھی سے عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو عادت اور پکی ہوگی نا، پھر ماں باپ کو نہیں ستانا ہے، اور جھوٹ کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے، غیبت کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بالکل بولنا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ابھی کوئی چیز پسند آئی فریج میں سے نکال کے چپکے سے امی سے چھپا کر کھا لی، امی بولے گی کہاں گیا، تو پھر یہ نہیں بولنا کہ میرے کو نہیں پتا، امی بہت اچھی تھی میں کھا گیا، یہ بول دیں، بلکہ نہ ہی کھائیں کہ امی کو پھر امی نے پتا نہیں کیوں رکھا ہوگا، امی دے تو کھائیں، تو کبھی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو امی کو سچ سچ بتا دیں، جھوٹ نہیں بولے، نہ امی کے سامنے نہ ابو کے سامنے، نہ مدرسۃ المدینہ میں، اگر آپ مدنی منڈے تو مدرسۃ المدینہ کے خاص کر کے لاتے ہیں تو وہاں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو جو مدنی منڈا جھوٹ نہیں بولتا وہ اچھا مدنی منڈا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے پھر وہ مدنی منڈا نہیں رہتا، وہ گندا بچہ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ امی ابو کا دل خوش کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سچ بولیں گے ہمیشہ، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چھوٹے بھائی بہن کو مار پیٹ کرنے سے، گالی نکالنے سے، یہ سب سے بچیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، تو خوب عید میلاد النبی جو ہے اس طرح گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کو بڑھانے کے جذبے کے ساتھ مدنی منوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اس طرح جشن ولادت منانا ہے کہ جس کا جشن منا رہے ہیں ان کا جو حکم ہے وہ بھی ہمیں ماننا اور اس پر عملی جامہ پہنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ عالیہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علی کی ذات سے محبت ہے, بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت اور حسن اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. حسن اعتقاد. میٹھے میٹھے اسٹائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, کنفیوز نہ ہو, میں یہ سوچ رہا تھا حسن اعتقاد اب لکھا تو اگر میں نے یہ اس پر آ گیا, اب ذہن بہت وہ ہو رہا ہے, یہ بےچارے عوام نہیں سمجھتے, تھوڑا تو تفصیل بھی فرماتے جائیں گے تو عوام کو بھی انشاءاللہ زیادہ ذوق آئے گا, سمجھ پڑے گی. اس کی تفصیل آپ فرما دیجئے, اس کی جگہ کیا کہنا چاہیے. حسن اعتقاد یعنی اچھا عقیدہ, اچھا نظریہ, ان میں بھی شاید اب پتہ نہیں انگلش کے الفاظ ہو نا ساتھ میں, یعنی کہ بہت زیادہ محبت اور وہ عقیدت رکھے, جس کو جتنی غوث پاک سے اچھی عقیدت ہوگی, عقیدت ہوتی اچھی ہے بری ہوتی نہیں ہے, تو اور جتنی اچھی عقیدت ہوگی بیسٹ عقیدت, تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فیض ملے گا, زیادہ فائدہ ہوگا. فیض میننگ پروفٹ یوں سمجھ لو, بہت زیادہ وہ آخرت کا پروفٹ ملے گا اور دنیا کی مصیبتیں دور ہونے کی صورت میں پروفٹ ملے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان رسول جو مختلف شہروں بالخصوص خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے عاشقان رسول اور اسی طرح مختلف ممالک کے بھی اسلامی بھائی اور او بی وین کے ذریعے چوہن ضلع مرکز الاولیاء پنجاب پاک ارشدی کابینہ کے کثیر عاشقان رسول اور اسی طرح دادو پاک مروندی کابینہ باب الاسلام سندھ پاک مروندی کابینہ میں موجود عاشقان رسول ماشاءاللہ, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں, امیر اہل سنت کے مرید بن جائیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں. وہ ناظرین حاضرین اور او بی وین میں موجود عاشقان رسول, او بی وین کے مقامات اجتماع پر موجود عاشقان رسول جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیعت برکت کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. اچھا میں اصل بھول جاتا ہوں اس لیے عرض کر دوں کہ جیسے جہاں جہاں او بی وین جاتی ہے وہ جہاں انٹرنیٹ کے ذریعے بعض مخصوص مقامات پر زیادہ تعداد میں جمع ہوتے ہیں, اگر ان مقامات کے صرف نام مل جائیں مجھے تو گائے گائے میں موقع کی مناسبت سے اگر لینے کی توفیق پاؤں, تو میں نے دیکھا ہی جب ان کے گاؤں کا نام آتا ہے نا علاقے کا تو تھوڑا یوں کرنٹ آتا ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے, تو میں دل جو کی نیت کروں گا مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. ہاں اچھا مطالبہ بھی کرتے ہیں, اصل میں پٹی کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی ہے تو بھول جاتا ہوں, اور نام بھی لمبے ہوتے نا, خالی ایک نام ہو نا تو پاک مروندی کابینہ یاد رہ گیا اور باب الاسلام سندھ یاد رہ گیا, شہر کا نام اگر لیا بھی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے, شاید لیا ہی نہیں, ہو سکتا وہ لکھا ہوا ہی نہیں ہوگا, اب بھی لکھا ہوا کچھ نہیں ہے. تو پٹی کا بھی اہتمام کیا جائے, یہ ان کی دل جوئی بھی اور دنیا کو بھی تجسس ہوتا ہے کہ کہاں کہاں جمع ہے, ایک ہوتا ہے مطلب. تو دنیا میں بھی جائیں ان کے علاقے کے لوگ ہوں گے نا, ان کا دل خوش ہو کرے واہ ہماری سٹی میں ہو رہا ہے, ہمارے شہر میں ہو رہا ہے, ماشاء اللہ. دادو باب الاسلام سندھ, دادو تو عاشقان قرآن کا شہر ہے, میں نے مطلب میں نے جو دیکھا ہے کئی بار میں نے بیان کیا ہے کہ میں دادو کے گھروں میں جب گیا ہوں نا, ان کے یہاں گیا تھا اجتماع تھا, تو قرآن کریم کا احترام کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ باقاعدہ اس کے لیے جھولا بناتے سجا سجایا, اس میں قرآن کریم بڑے اہتمام کے ساتھ جزدان میں یا ادب سے مطلب رکھتے ہیں لوگ, اللہ کرے کھول کے پڑھتے بھی ہوں تو پھر بھی احترام کا ثواب تو ملے گا نا, تعظیم کا, یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے, ہم جتنا ادب کریں گے اتنا ثواب پائیں گے. ایک دادو تھا اور دوسرا مرکز الاولیاء ماشاء اللہ. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور پورے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یا مرشدی, کل نابالغ کی وراثت کے بارے میں آپ نے کچھ بتایا تھا, تو کیا وراثت میں سب کا حصہ برابر ہوتا ہے یا کچھ کمی بیشی بھی ہوتی ہے؟ مثلا بیٹا بیٹی یا ماں باپ کا سب کا حصہ برابر ہوتا ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. دراصل کل وہ ایک سوال آیا تھا کہ کفن کا کپڑا بچ گیا تو کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں رکھنے سے پھر کوئی اور مر جائے گا, تو اس پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کیے تھے کہ کفن کا ٹکڑا, کفن کا کپڑا رکھے نہ رکھے مرنا تو سب نے, کوئی بچ کر نہیں جائے گا, نہ سائل بچے گا نہ مجیب بچے گا, جو جواب دے رہا ہے وہ بھی نہیں بچے گا. خیر, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر وہ کفن میت کے مال میں سے تھا تو یہ کفن کا کپڑا اگر خیرات بھی کرنا ہو تو صرف اسی صورت میں ہوگا جبکہ سب بالغان ہو اور سب کی اجازت سے وہ خیرات کر دیا جائے, ورنہ جو جو اجازت نہ دیں اتنا اتنا اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا, بقیہ جو متفق ہیں وہ خیرات کر دیں گے. اگرچہ وہ یہ تعجب کی بات ہے, یہ تو بہت چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے, کیا قیمت بنتی ہے, لیکن جو شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں. پھر میں نے یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ مثلا 10 ورثہ ہیں تو اس کے 10 ٹکڑے کر دیے جائیں, اگر نابالغ ہے تو وہ اجازت دے گا تب بھی اجازت نہیں ہوگی, تو نابالغ کا جو ٹکڑا یا جو بھی رقم بنتی ہے وہ رقم کی مثال دی تھی میں نے 100 روپے, اور تو اس کے 10 روپے الگ کر دیے جائیں. تو یہ سمجھانے کے لیے تھا, اس وقت میری واقعی توجہ بھی نہیں تھی, ورنہ وہ کہ بیٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے, بیٹے کے دو حصے ہوتے ہیں, بیٹی کا ایک حصہ, ماں کا چھٹا حصہ اور زوجہ کا بچے ہیں تو آٹھواں حصہ ورنہ چوتھا حصہ. بچے ہیں تو چوتھا حصہ آٹھواں حصہ, بچے ہیں تو آٹھواں حصہ بیوی کا, اور اگر نہیں ہے بچے تو چوتھا حصہ. تو اس طرح خیر وہ حصے ہوتے ہیں, تو جب بھی ایسا موقع پیش آئے تو دار الافتاہ اہل سنت رجوع کر کے جو کچھ ہے نا اس کا اپنے دار الافتاہ اہل سنت سے فتویٰ لے کر حصے کرنے چاہیے, اپنی اٹکل سے اپنی سوچ سے نہ کیے جائیں کہ جس نے زیادہ محنت کی اس کو زیادہ دے دیا, جس نے کم محنت کی اس کو کم دیا, اور جو آوارہ گردی کرتا رہا وہ کام ہی نہیں کیا اس کو کچھ نہ دیا, یہ جائز نہیں ہے. سارے ورثہ کا پورا پورا کر, اور یہ ورثہ بڑھتا ہے اقربین میں, جو قریب ترین رشتہ دار ہیں, جیسے کہ بیٹے یہ قریب ترین رشتہ دار ہیں, ماں باپ قریب ترین رشتہ دار ہیں. اب یہ اگر نہیں ہے زندہ اس طرح کے کوئی رشتہ دار, اب پھر جو قریب ہوگا تو یہ سب علماء سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا نا اپنے کو. تو اس لیے فتویٰ لے لینا چاہیے کہ یہ رقم ہے, میرے قریبی رشتہ دار یہ میں کس طرح اس کا حصہ کروں. تو خالی رقم کا ہی نہیں ہوتا, جو اس کی میت کی اس میں تھے, اس کے جو پہنے ہوئے لباس ہے نا پرانے کپڑے, یہ اٹھا کے فوراً وہ خیرات کر دیے جاتے ہیں, یہ غلط ہے, نہیں کر سکتے. پرانے کپڑے کیا اس کے بدن پہ جو کپڑے ہیں نا, اب یہ بھی میت کے ہیں, اس کے ہیں ورثہ کے, تو اس کو تو خیر وہ کینچی سے کاٹ کے جدا کرنا پڑتا ہے عام طور پر, کیونکہ وہ بدن اکڑ جاتا ہے, وہ غالباً ثابت اترتا نہیں ہے نا, اتر نہیں پاتی. لیکن کوشش کی جائے میت کو تکلیف نہ ہو اس طرح وہ ثابت اتر جائے, یا ضرورت پڑی اگر کاٹنے کی تو کم سے کم مطلب اس کپڑے کو نقصان ہو, یہ احتیاط کی تو بے دردی سے وہ کاٹ کے یوں چیر چار کے پھینک دیتے ہیں, مطلب حالانکہ یہ وارث ہو گئے, بھلے اس کا مطلب ایک روپیہ آیا اٹھنی آئی ایک پیسہ آیا, یہ سب وارث ہو گئے. گھر میں جو سوئی دھاگا ہے نا, اگر اس کا مالک مرنے والا تھا تو یہ سوئی دھاگا بھی اس کا ہے جو پوت ہوا, اب یہ سارے وارث ہوں گا. یہ قلم جو اس نے چھوڑا یہ بھی وارث ہوں گا, گھڑی چھوڑی بھی وارث ہوں گی. اب کوئی ایک بیٹا بولے میں رکھوں گا نشانی ابو کی, کوئی بولے میں رکھوں گا, تو یہ اسی صورت میں جائز ہوگا جبکہ یہ سارے ورثہ متفق ہو کر یہ ترکیب کریں, چپ چاپ رکھ لینے سے نہیں گناہگار ہوگا. نابالغ کا حصہ ہے, نابالغ بھلے بولے گا آپ رکھ لو, نہیں رکھ سکتے, وہ سب حصے بنیں گے. تو یہ مسائل جو ہے یہ شریعت کے مسائل ہیں, اور یہ بڑی مطلب بدقسمتی ہے ہماری کہ شاید کسی کا ترکہ اس دور میں 100% احتیاطاً نہیں کہتا, شاید کسی کا ترکہ 100% شریعت کے مطابق تقسیم ہوتا ہو. زیادہ سے زیادہ کیا تقسیم ہوتا ہے, اگر اس نے کوئی بینک بیلنس چھوڑا ہے یا کوئی زمین چھوڑی ہے, بڑا پلاٹ یا عمارت چھوڑی ہے تو ہوتا ہے حصہ, باقی یہ گھر کے برتنوں میں اور سوئی دھاگے میں یا قلم میں یا جو بھی دسترخوان ہے جو بھی گھر کی چیز, اگر اس کا مالک وہ مرنے والا ہے یہ سب میں ترکہ تقسیم ہوگا. اس میں تو میرا خیال ہے کرنے والے مزارات میں ہوں گے, ہاں مطلب مزارات میں ہوں گے اب تو, باقی دنیا میں تو میں نے کوئی, مجھے تو ایک شخصیت یاد ہے حضرت قبلہ مفتی عبد الحلیم صاحب دامت برکات و ملالیہ تاجپور شریف والے ہمارے, بس انہوں نے مطلب ایک بار کوئی ایسی بات نہیں لکھا تھا ان کے یہاں کوئی, ان کے اب کون فوت ہوتے مجھے یاد نہیں, ہو سکتا کچھ والدین میں سے ہوں, تو فرمایا تھا کہ میں نے, ہم نے کہہ دیا کہ بس اب چمچ بھی الگ سوئی دھاگا بھی الگ سب الگ, کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے, یہ ان کا تھا, اب اس کا ترکہ تقسیم ہوگا. اب مفتی تھے اور بہاول بھی تھے نا, ہے بھی الحمدللہ, اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تو یوں عام طور پہ سوچ نہیں ہے, یہ دیکھا میں نے کہ بس وہ جو فوت ہو گیا اس کا مطلب بے دردی سے مال استعمال ہو رہا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک مریض کے سرانے وہ تشریف فرماتے, تو مریض اور رات کا وقت تھا, چراغ جل رہا تھا, تو مریض کی روح قبض ہو گئی, تو اس بزرگ نے چراغ فوراً بجھا دیا اور فرمایا کہ چراغ میں جو تیل ہے نا یہ اس مرحوم کا تھا جس نے ابھی ابھی دم توڑا ہے, تو اب یہ تیل جو یہ وارث ہوگا ہو گیا, اب میں اس کی روشنی سے کیسے فائدہ اٹھاؤں. اب یہ تو مزارت میں چلے گئے سارے, اس سے محتاط اور متقی پرہیزگار لوگ, اب تو یہ بات کہیں ہم کو تعجب ہوتا ہے, یعنی یہ تو بن گئی, یہ تو حکایتیں رہ گئی سبحان اللہ کہنے کے لیے. باپا ایک آپ کا بھی تو واقعہ ہے, وہ دو بھائیوں میں آپ نے ترکہ تقسیم کرنے کی ترغیب دی تھی, دونوں نے ہاتھوں ہاتھ ترکیب بنائی تھی اس طرح. ہاں سارے گھر کا جتنا بھی مال تھا نا اس کا, وہ بلا کر جو کباڑی ہوتے ہیں نا اس فیلڈ کے, ان کی قیمتیں میں نے کہا لگا اور یہ سب کروایا تھا, اور میں نے ان کو پیسے دیے تھے, وہاں کھایا پیا تھا, تو میں مطلب یہ شاید تھے بھی نابالغ اور اس طرح کی ترکیب تھی, میں کہا یار یہ میں ان کا مال کیسے کھاؤں گا, تو دنیا کھا رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن میری میں نے غالباً دو جگہ پیمنٹ کیا اس طرح, جیسے مجھے پتا چلا کہ یار یہ ہوا ہے, تو میں نے میں کیسے کھاؤں یار. بارہ لیا کہ اب تو کوئی گھر بچا ہوا تو شاید ہی ہو, باپ دادا فوت ہوتے ہیں ان کی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں کی جاتی, جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ رکھ لیتا ہے, نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی ٹوکتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ بالغ بالغ اس میں بھی نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ وارثوں کا مال یہ اس کے قریب یتیم, اب جب نابالغ تو یتیم ہوتا ہے, نابالغہ یتیم ہوتی ہے جب تک یہ نابالغ رہتے ہیں, تو اس میں تو قرآن کریم میں سخت تاکید ہے, لا تقربوا مال الیتامى, مال الیتیمی اور اموال الیتامى, لا تقربوا اموال الیتامى, یعنی یتیموں کے مالوں کے قریب بھی مت جاؤ, یا تو پورا ہڑپ ہی کر جاتے ہیں, اب قریب مت جا اس کا مطلب قریب سے گزرو بھی مت, یہی ہوگا نا کہ ان کو مطلب کھانے کی بالکل یعنی کہ کوشش مت کرو نہ حق. تو اب ان کا ان کے احکام جاننے کے لیے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, اس کا نام ہے مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, ایک مختصر کا رسالہ ہے, کتنا انداز ہے 100 کے اندر اندر پیجے میں رکھا ہے, 50 کے لگ بھگ ہوں گے, بہت چھوٹا رسالہ ہے, اس کو تو کاش ہمیں حفظ ہو جائے یاد ہو جائے, اس کو حاصل کریں. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے, اب نام ہمارا بہت لمبا ہے, یہ آپ کو یاد تو نہیں رہے گا, مجھے بھی یاد نہیں رہتا, تو یہ وراثت میں پتہ نہیں اب آج کل کیا بولتے ہیں اس کو, ترکہ وراثت, یہ صحیح لفظ ہیں لیکن پرانے ہیں, آج کل یہی بولتے ہیں یا نہیں بولتے, بہرحال یہ کہ وراثت کا جو رسالہ ہے وہ دے دو, تو اب مکتب المدینہ والے کو بھی اتنا سمجھنا ہوگا نا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے, چلو تو وہ کچھ نہ کچھ سمجھا دینا, تو آج اگر لینا ہوا تو بہت آسان ہے, وہ الیاس نے جو بولا وہ رسالہ دے دو وراثت والا, تو انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو, یہ سب کو لینا چاہیے, سب کے گھروں میں میت ہوتی ہے, سب کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ وراثت کے مال بغیر تقسیم کیے کافی ہڑپ ہو چکا ہوگا اور جاری ہوگا نہیں, مگر میت کے مال میں اگر یہ کاروبار کرتے رہے بڑھوتری ہوتی رہی, یعنی سب تقسیم ہوگا نا, یہ میت کا مثال کے طور پر میت نے 1000 روپے چھوڑے, اب آپ نے اس پہ کیا قبضہ, تقسیم نہیں کیا, 1000 روپے کو لگایا کاروبار میں, اب ہو گئے 10 کروڑ اور 1 ہزار, تو اب 10 کروڑ اور 1 ہزار یہ سارے وارثوں میں تقسیم ہوں گے. تو جو اس وقت وارث تھے اور اب وہ فوت ہو چکے تو وہ حصہ ہوں گی اولاد میں. اصل میں ہوتا ہے اس کی صورتیں بہت ساری بنتی ہیں, مختلف اس کے طریقے کار ہوتے ہیں اور مختلف صورتیں بنتی ہیں, تو اس میں ہر ہر صورت کا حکم جدا ہی بنے گا. جی تو اس لیے اب جو صورت درپیش آئے گی اسی کو پیش نظر رکھ کے جواب دیا جا سکے گا. جی ہاں, تو وہی کہ مکتب وہ اپنا دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیا جائے. یہ چٹھی لڑکے کا لڑکی, لڑکے کا دو لڑکی, یہ کہنا چاہیے تھا. اچھا لڑکے کا جو وراثت میں حصہ ملے گا نا, وہ جو وراثت تقسیم ہوگی تو لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, میرا سوال یہ ہے, مدینہ کو مدینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا مدینہ شریف کے اور بھی نام ہیں؟ اور مدینہ شریف کی خصوصیات بیان فرما دیجئے. مدینہ کے نام تو خیر بہت ہیں, پہلے اس کا نام تھا یثرب, اور یثرب یہ اچھا نام نہیں ہے, اس وقت بہت ادھر بیماریاں اور مصیبتیں تھیں تو اس لیے اس کو یثرب کے معنی اسی طرح کا بنتا ہے کہ مصیبتوں کا گڑھ, وبا وبا معنی بیماری, بیماریوں کا گڑھ. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یثرب جو تھا وہ مدینہ بن گیا, اور یثرب کہنا منع ہو گیا, یثرب کہنا ناجائز اور حرام قرار پایا, یہاں تک کہ جس نے مدینہ کو یثرب کہا اس پر توبہ واجب ہوئی. اچھا اب میں نے جو کہا تو وہ سمجھانے کے لیے کہا مجھ پر توبہ اس صورت میں واجب نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو جس نے مدینہ کو یثرب کہا ہے نا اس پر توبہ واجب ہوگی, اور اس کا کفارہ بھی ہے کہ 10 مرتبہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ یہ کہے, ہے نا. مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ مدینہ مدینہ کرنے کی تو حدیث شریف میں ترغیب موجود ہے, ذکر مدینہ. تو یوں مطلب یہ کہ پہلا پرانا نام وہ تبدیل ہوا, پھر مدینہ کے بہت سارے نام ہیں, طیبہ طابہ اور مدینۃ النبی مدینۃ المنورہ, اور لفظ مدینہ یہ بھی نام ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں, بعض لوگ جن کو معلومات نہیں ہوتی نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ شریف بولنا چاہیے, مدینہ کہنا بے ادبی ہے, حالانکہ مدینہ یہ بھی نام ہے, نہ اس میں شریف ہے نہ المنورہ شامل ہے, مدینہ. مطالعہ کی کمی کی وجہ سے شاعری صاحب بولتے ہوں, یہ میں نے پڑھا تھا اس میں جذب القلوب, شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ قوی نے جہاں نام لکھے نا اس میں ایک لفظ مدینہ یہ بھی نام لکھا ہے اس کا, المدینہ. یعنی ال تو وہ تخصیص کے لیے نا. اصل میں وہ ایک بعض بزرگوں کا یوں قول ہے کہ مدینہ عام طور پہ یعنی لفظی اعتبار سے معنی شہر کا ہوتا ہے, تو اس لیے المدینہ جب بولا جائے گا تو خاص وہ مدینہ منورہ مراد ہوگا. ویسے جب بھی ہم مدینہ بولتے ہیں نا تو کم از کم یہ کہ اجمیوں میں تو یہی مدینہ سے مراد, اور یا ایک بار کہیں میں حاضر تھا, یہ مطلب جیسے وہ شریف بولنا ہو یہ تھوڑا جذبہ ہوتا نا, تو ایک جگہ میں موجود تھا, بہت برسوں پرانی بات ہے, تو کسی نعت خواں نے وہ شاید یہ کلام پڑھا, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. اب نہ وہ المدینہ ہے نہ شریف ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. اب یہ نعت شریف ہو گئی, پھر پتہ نہیں کسی بات پر میں نے لفظ کہا مدینہ, تو جو بزرگ تھے روبدار, مدینہ شریف کہو, میری ہمت نہیں ہوئی, میں جی تو چاہ نعت خوان کو بولوں گا اب تم بھی عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ شریف کہا کرو, ہمت نہیں ہوئی میری. تو مدینہ کہنا کوئی وید بھی تھوڑی ہے. بہرحال المدینہ وہ عربی ترکیب سے ٹھیک ہے, لیکن وہاں اہل عرب جو ہیں, آپ کو اس کو تجربہ ہوگا دیکھا ہوگا, ہم کو تو بہت تجربہ ہے اس کا, کہنے کہ ٹیکسیوں کا جو جہاں اسٹینڈ ہے مخصوص, وہاں وہ گزرنے والے کو آواز دیتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ, تو ہم کو بھی پوچھتے تھے مدینہ, اب ہم یعنی کہ مدینہ جانا ہم نا کیسے بولے, ہم نہ نہیں بولتے تھے, ہم بولے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جائیں گے مدینہ. تو وہ یعنی مدینہ شریف جانے سے پہلے, مگر ہماری تاریخ ہوتی ہے نا وہ حاجیوں کے لیے مخصوص تاریخ, اور بس یا عمرے پر بھی جائیں تو ابھی جیسے کہ ہمارا کل ترکیب ہے جانے کی, پرسوں ترکیب ہے, اور آج وہاں سے گزرے ہیں مدینہ مدینہ, وہ بےچارے اپنے کاروباری طور پر بلاتے ہیں, ہم نہ نہیں بولتے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ, اللہ نے چاہتا نہیں مدینہ نہیں جاتے, ہمارا دشمن بولے ہم کیوں بولے. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزا خوار مدینہ. بعض بزرگوں کے کلام میں یسریف کا لفظ آیا ہے اشعار کے اندر, تو اس حوالے سے بھی سید اعلی حضرت نے فرمایا, آپ فرما دیں شاید فرما دیں. ہاں وہ علامہ کافی کہ اس میں کلام میں کہیں یسریف ہے معاذ اللہ, تو اعلی حضرت نے اس کا یہی جواب دیا کہ ان کو وہ حدیث پہنچی نہیں ہوگی کہ جس میں ممانعت ہے, ورنہ یہ ہرگز نہ بولتے, اچھے عالم تھے اور بہت عاشق رسول تھے, بڑے عاشق رسول تھے, لیکن اب وہ دنیا سے تشریف لے گئے. پہلے مطلب جو کتابوں کا جو معاملہ تھا نا اس پہ, اور آج کے دور میں بڑا فرق ہے. آج تو یہ میڈیا ہے, ہو سکتا ہے آج ہمارے اس بیان سے ہزاروں کو پتا چلا ہو, یہ مسئلہ بھی نہیں پتا ہوتا. یہ ایک جگہ تو میں نے وہ کہیں دیکھا تھا معاذ اللہ, وہی حکایت عرض کر رہا ہوں کہ ہم گزرتے تھے نا, ایک علاقہ ہے باب المدینہ کا, یا صرف پلازا لکھا ہوتا تھا, تو ہم گزرتے گزرتے مدینہ مدینہ مدینہ کرتے گزرتے تھے. پہلے جب آزادی سے مدنی قافلوں میں سفر ہوتا تھا نا, بیچاروں کو بنانے والے کو پتا نہیں ہوگا. ہاں ہوگا, یہ کوئی خوبصورت لفظ لگتا ہے نا, نہیں ہے اچھا نام نہیں ہے. میرے آقا نے فرما دیا کہ نہیں یثریب نہیں, تابہ طیبہ مدینہ, تو اب یہ یثریب نہیں ہے. مدینہ نعمتوں کا مرکز ہے, نزول رحمت کا مقام ہے, اللہ کے محبوب کا پسندیدہ شہر ہے مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ اس لیے اتار جانا دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے اتار جانا دل ہیں میرے آقا. مدینے جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ محقق شیخ عبدالحق مدی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ تشریف لے کر آئے تو مشہور حدیثیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے تھے وہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا, وہ صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اب بھی مدینہ منورہ کے در و دیوار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل نشین خوشبو آیا کرتی ہے, اور وہ اس شاگ کے لیے تمنا کی کہ کاش اس کا ایک شمع, اس کی ایک خوشبو ہمیں بھی عطا ہو جائے. اور شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھا کہ اب بھی مدینہ منورہ کی مٹی کے اندر یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس میں جو خوشبو ہے وہ مشک و عنبر کے اندر بھی موجود نہیں ہے. یہ بات اصل تو اب جیسے کوئی کہے گا میں تو سونگتا ہوں تو مجھے تو وہ خوشبو نہیں ملی, تو اس پر کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. وہ تو جو بھی اس کو خوشبو کو پائے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ انہی کے کرم سے ہوگا. جیسے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ میں نے درود شریف پڑھ کے دم کیا, ٹھیک نہیں ہوا, اس نے پڑھا, اس نے پڑھا, اس کے درود شریف پڑھنے سے آپ کو ٹھیک ہو گیا, تو پتا چلا کہ اس کا جو منہ ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے. یہ بلیٹ ہے, گولی ہے, بندوق کی سمجھ لو, یہ میں نے ہاتھ سے پھینکی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور یہ بندوق کے ذریعے آپ پر پھینکی تو گرے آپ فوت ہو گئے. تو اسی طرح مطلب دم کرنے کے لیے بھی منہ چاہیے, ہر منہ کا دم اتنا اثر نہیں کرتا. تو یوں ہی مطلب اس کو سونگنے کے لیے بھی وہ مدنی ناک چاہیے جسے خوشبو اندر جائے, تو ہر ایک کو نہیں آتی, یہ مقدر والوں کو آتی ہے. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار, اتناسی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے, عرصہ ہوا پیدا کی سے وہ گزرے ہیں, ارسا ہوا پیدا گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. میں مدینے کی گلیوں میں قربا جب سے گزرے گی شاہ مدینہ, اس طرح سے نجک جگہ سے اتنی جیسے لگائے ہوئے عاشق نے شیر کہا ہے, گارے ہیرا کا سرما آنکھوں سے میں لگا دوں, گارے ہیرا کا سرما آنکھوں میں میں لگا لوں, کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ. یہ مطلب اقتیاس ہوتا ہے, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں اتنا عرصہ عبادت فرمائی ہے تو ضرور پسینہ شریف بھی آیا ہوگا, اور وہ غار ہرا کے کسی حصے نے تو لپک کر اپنے اندر اس کو اتار لیا ہوگا. غار ہرا کا سرما آنکھوں سے میں لگا لوں کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اشرف اتاری اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر سیکرامینٹو فیضان مدینہ سے بذریعہ آواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کی بارگاہ میں دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح جان مال اور کاروبار وغیرہ کے لیے صدقہ نکالا جاتا ہے, کیا ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے بھی صدقہ نکالا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سادات کرام کیا یہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ بھائی توقع رکھنا کیسا کہ کیونکہ میں سادات کرام ہوں تو میری خدمت کی جائے یا سرخاہی کی جائے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. عقائد کی حفاظت کے لیے صدقہ نکالنا, دیکھیں صدقہ جو ہے نا صدقے کو بلا نہیں پھلانگتے, یہ تو حدیث شریف ہے, اور جان کے نقصان سے بڑھ کر عقیدے کا نقصان خطرناک ہے. یہی حقیقت میں بہت بڑا نقصان ہے. جان کا نقصان تو مرنا تو ہے ہی, اور یہ مرنا کو جان کا نقصان عرفن تو ہے حقیقت میں نہیں ہے. الموت و تحفۃ المؤمن ہے, الموت و کفارۃ المؤمن ہے, یہ بھی حدیث ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے, موت مومن کے لیے کفارہ گناہوں کا. تو یہ مطلب تو یہ عقائد کا نقصان, یہ حقیقی نقصان ہے. اب چونکہ مطلقاً صدقہ یعنی رائے خدا میں خرچ کرنا, خیرات کرنا, یہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے, بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں, تو یعنی بلا مانے مصیبت, تو ایمان کا ضائع ہونا, ایمان کا برباد ہونا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. مصیبتوں کی بھی مصیبت ہے یہ. تو انشاءاللہ صدقے کے ذریعے ایمان کی بھی حفاظت ان مانوں کر اور عقائد کی بھی حفاظت ہوگی. البتہ یہ کچھ دے دلا کر بندہ مطمئن ہو جائے کہ اب بس میں نے وہ فضان مدینہ کے جو مدنی عطیات کا جو باکس ہے اس میں 100 کا نوٹ تو ڈالا ہے, اب بس خلاص میرا ایمان محفوظ ہو گیا اور بدعقیدگی کی مصیبت مجھے نہیں پہنچے گی, تو ایسا نہیں ہے. یہ فرض ہے, فرض ہے کہ ہمیں مطلب اپنے صحیح اسلامی عقائد کی معلومات ہو, اس کے لیے جد و جہد بھی کریں, معلومات بھی حاصل کرتا رہے, مطالعہ کرے, علماء سے پوچھے, عقائد اہل سنت کی بھی معلومات رکھے, اور کن کن چیزوں سے ایمان برباد ہوتا ہے یہ بھی سیکھے. تو یہ مثلا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس میں اس طرح کا بہت سارا مواد ہے جو ایمان کی حفاظت کے تعلق سے بہت ہی اہم ہے. تو اس طرح اپنی کوششیں بھی کرتا رہے اور ساتھ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے تو ایمان کی حفاظت انشاءاللہ اس کا سامان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سادات کرام یہ فرمائیں, ہاں توقع رکھیں کہ ہماری خدمت کی جائے, تو یہ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے یہ, کہ کوئی یہ چاہے کہ میری تعظیم کی جائے, میری خدمت کی جائے. تو سادات کرام کو بھی اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ توقع جو ہے دل سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے, کہ نہیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یقیناً سیدوں کے بھی آقا ہے, سیدوں کے سردار ہیں, سیدوں سے افضل ہیں, یعنی بالکل یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، مسلمانوں کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اب ایسی ہستی کا قول یہ ملتا ہے کہ میں سب سے برا ہوں، جب کوئی تعریف کرے آپ کی تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ تیرے حسن زن سے بھی مجھے بہتر کر دے، یعنی حسن زن مانے اچھا گمان، یعنی کسی نے اچھا کہا تو گویا اس کو کہا کہ تو جیسا مجھے اچھا سمجھتا ہے نا، کاش میں اس سے بھی اور زیادہ اچھا ہو جاؤں۔ تو اس لیے عاجزی اپنانی چاہیے اور ہرگز ہرگز اپنی سیادت کو کیش نہیں کرنا چاہیے کہ میں سید ہوں مجھے سستا دے دو، میں سید ہوں مجھے اونچی جگہ پر بٹھاؤ، ادب کی جگہ پر بٹھاؤ، میں سید ہوں میں آؤں تو میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں سید ہوں مجھے ماہانہ اتنا نذرانہ دیا کرو یا میرے کو ڈبل شیرنی دیا کرو، تو استغفر اللہ۔ تو اس طرح تو لوگ سیدوں سے متنفر ہو جائیں گے، نفرت کریں گے، جو ان کے لیے بھی بھائی سے ہلاکت ہوگا نفرت کرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے سادات کرام کو چاہیے کہ ہم جیسے غلاموں کو آزمائشوں میں نہ ڈالیں، کہ سیادت کو کیش کرا کر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بدگمانیوں میں پڑ جائیں، کہ ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ سید جو بھی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کا احترام کریں۔ لیکن سید جب کہے گا کہ میرا احترام کرو بھائی، تم نے ہاتھ کیوں نہیں چوما، لو ہاتھ چومو، چلو پاؤں چومو، تو کوئی بھی نہیں چومے گا نا، میں تو چوم لوں گا، کوئی سید بولے نا میرا ہاتھ چومو تو انشاءاللہ کوئی مانے یا شرم ہی نہ ہوا تو چوم لو، امرت ہوا تو نہیں چوموں گا، کہ ان کے نانا جان کی شریعت میں کچھ اس میں نہ چومنے کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ فتنے کا خوف ہے اپنے لیے۔ کوئی عورت کہے گی میں سادات کرام سے ہوں میرا ہاتھ چومو، تو ذرا شریعت نے منع کہ ان کے نانا جان کی شریعت میں اس کا منع تو معذرت کر لیں گے۔ ہاں اگر ایسی بوڑھی کری منظر ہو، بالکل جھریاں پڑ گئی ہو، کوئی اس میں کشش ہی نہ ہو، اور اس میں علماء اگر اجازت دیں گے تو ایسی کوئی سیدہ ہوگی تو ہاتھ چوم لیں گے۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی یہ میں نے اتنی وضاحت کی کہ کری منظر بالکل، اب وہ سید کو بد شکل بھی کیسے بولوں گا، اب میں جو کہنا چاہتا تھا شاید کوئی سمجھ گیا ہو۔ اب کسی عورت کا ہاتھ چومنا ہی نہیں، پھر یہ نہیں دلیل بنا کر وہ الیاس نے بولا تھا سید عورت بڈھی ہو تو ہاتھ چوم لو، ادھر تو 40 سال کو بڑھیا بنا دیں گے یہ بنانے والے، تو میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا مدینے۔ یہ اپنے جو وضاحتیں فرمائی ہیں یقیناً یہ ایک ہر ایک اس طرح کا جو بھی ایک نصب والا یا منصب والا جو ہوتے ہیں بابا، ان کے لیے تو بہت پیارے مدری پھول ہیں۔ لیکن بسا اوقات امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ کسی صاحب منصب یا صاحب وجاہت یا صاحب یہ نصب جو ہوتے ہیں، ان کی سوچ جیسے بنی ہوئی ہے کہ یہ ایسا نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کو کیا اس بات پر کوئی ہے تجربات کہ یہ تو کچھ نہیں، یہ تو نارمل رہیں گے، لیکن جب اس محفل سے فارغ ہوں گے تو ان کے ساتھ کچھ دو چار ایسے لوگ بعدوں کا ہو جاتے ہیں کہ یار ان آپ کو لگا نہیں انہوں نے آپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا، ان کو آپ کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو آپ کے ساتھ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم اتنا تو آپ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ جیسے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے والے کو برنگے اختا کرتے ہیں، جیسے وہ ابھارتے ہیں، تو جیسے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جیسے ہم نے آپ سے بھی سنا ہے کہ وہ کہیں سے تقریر فرما کے جا رہے تھے تو لوگوں نے وہ دیا نہیں، تو ان کے ساتھ والوں نے ان کو بعض اوقات کہا کہ ان کو کچھ تو دینا چاہیے تھا، لیکن جو جواب انہوں نے عطا فرمایا وہ ان کی اعلی شان تھی۔ تو بسا اوقات انسان کو ایسا قابو نہیں رہتا، نفس بھی ساتھ لگی ہوئی کیا ہے، جواب دیا تھا تو انہوں نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تھا، ساتھ والوں نے کہا کہ ان کو کچھ آپ کو وہ نظر آنا اور اس طرح کی چیزیں کوئی خدمت نہیں ہوئی تھی، تو ساتھ والوں نے کہا کہ یوں بھی کرنا چاہیے تھا، خالی خالی بھیج دیا ایسا، تو آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا اس میں، ہمارا کام تو انہوں نے کیا، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا جو ہمارا کام تھا، منچ انہوں نے لگایا، اسٹیج جس کو بولتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم انہوں نے دیا، عوام انہوں نے جمع کی، سب کچھ تو انہوں نے کیا، کہ یہ کچھ تم کو نظر نہیں آیا، اور میں نے ہم نے کیا کہ ہم گئے اور خالی جا کے بیان کر دیا. سبحان اللہ. تو کاش یہ موجودہ سارے مبلغین مقررین نعت خوان قاری صاحبان یہ سب اس اللہ کے ولی کے نقش قدم پر چلیں, معاشرہ تبدیل ہو جائے, پیسوں کی ہرس ختم ہو جائے. ادھر واقعی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ٹیکسی میں نہیں جائیں گے بھائی, ہم تو کار میں جائیں گے, رکشے میں تو سوال ہی نہیں کہ بیٹھے. اور مطلب ہم کو چاہیے وہ ریٹرن ٹکٹ ہوائی جہاز کی, تو بعد ہوگا تو کہیں کہیں سے ٹکٹ کھینچ لیتے, یہ بھی سنا ہے. تو یہ نہیں کرو یار, ایسا کیوں لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرتے ہو, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے اپنے خیر, وہ اگر کوئی ٹکٹ مانگتا ہے تو وہ جائز ہے, جبکہ وہ جا اس کو کسی شہر میں بلا رہا ہے اور وہ ٹکٹ وہ مانگتا ہے کہ میں آنے جانے کا کرایہ آپ کے ذمہ ہوگا, تو وہ صحیح ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ مفت تو ساری دنیا میں نہیں پھر سکتا. اس میں بھی احتیاط ہو کہ وہ ترکیب سے مطلب وہ کم سے کم امپریشن جو نا خراب پڑے. آپ نے جو بھی توجہ دلائی نا, ایک سے زیادہ سے ترکیب بنا لینا, یہ بہت بڑا تہمت کا دروازہ کھولتے ہیں اپنے لیے, جو بھی اگر ایسا کرتے ہوں گے تو. نہیں تو یہ تو حرام ہے نا, کہ جبکہ میں نے آپ کو باب المدینہ بلایا زمزم نگر سے کہ آپ میرے یہاں آ جائیں, اور کرایہ آنے جانے کے دے دیا. اب دوسرے نے بولا کہ ہمارے یہاں زمزم نگر آئے اسی دن, تو اس کو ہی بولا کرایہ دے دو تو آ جاؤں گا. اب یہ دو تین نے کرایہ لیا, تو ایک سے تو صحیح لیا نا, دوسروں سے دھوکہ دیا نا اس نے. یقیناً دوسرے کو پتا ہوگا کہ حیدرآباد آ ہی رہا ہے, پھر بولے کرایہ آئے گا, اس کا نام کرایہ تو رہے گا نہیں. تو بہرحال یہ کہ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے لوگ واقعی یعنی کہ متنفر ہو رہے ہیں, اور مذہبی لوگوں سے دور بھاگنے کا بھگانے کا شیطان کو ہتھیار دے رہے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. خیر ایسوں کو دیکھ کر بدظن بھی نہیں ہونا چاہیے, سبھی ایسے ہوں ایسا نہیں ہے. آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو اپنے کرایے پر بھی سفر کرتے ہوں گے, اور کرایہ تو لینے کی میں نے کہا نا ون سیٹ, تو وہ ایک سے تو لے گا ہی کرایہ جو بلا رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر وہ دو سے لیتا ہے تین سے لیتا ہے, وہ فراڈیا ہے مذہبی کھلیے کے باوجود, تو ٹھیک ہے وہ ایک ہے دو ہوں گے سے سو ہوں گے, لیکن مسلمان تو دنیا میں کروڑوں ہیں, ہزاروں لاکھوں. تو اہل علم اور ماشاء اللہ اچھے لوگ ملیں گے نا اپنے کو, تو سبھی تو ایسے نہیں ہوتے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. ایک حدیث پاک فیضان سنت جلد اول صفحہ 505 پر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, مجھے ایک مختصر وصیت فرمائیے. فرمایا جب نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز پڑھو, یعنی اس کو آخری سمجھو اپنی زندگی کی, اور ہرگز ایسی بات نہ کرو جس سے تمہیں کل معذرت کرنا پڑے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہو جاؤ. توقع سادات کا امید رکھنا, یہ اس پر آ گیا نا کہ دوسروں کے پاس جو مال ہے یہ ان کے نانا جان نے فرما دیا کہ اس سے نا امید ہو جاؤ, اس پر اس کی ہوپ مت رکھو, توقع مت رکھو کہ مجھے میری خدمت کی جائے. یہاں عام طور پہ خدمت سے مراد وہ مالی خدمت ہی ہوتی ہے. میرے دل سے ہوس دنیا کی دولت کی نکل جائے, عطا کر دو مجھے بس اپنی الفت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو علماء اس طرح کا لیتے ہیں, مطلب کہیں جاتے ہیں اور کچھ لیتے ہیں, تو اس حوالے سے عوام کو کیا سوچ رکھنی چاہیے, کہ ان کو بدگمانی کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا وہ جائز تو ہے کرایہ لینا دینا, ہاں اگر نذرانہ بھی کوئی دیتا ہے تو لینا جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. بچنے والے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے, اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو میرا تجربہ ہے کہ لوگ دیتے ہیں اور پیچھے سے اس کی ایسی کوٹتے ہیں, ایسا برا بلا بولتے ہیں پیسے لینے والوں کو. یہ میرا تجربہ ہے, غلط کرتے ہیں غلط, لیکن یہ عوام ہے. ان کو گناہوں سے بچانا علماء کا منصب ہے یا نہیں ہے, مبلغین کا منصب ہے یا نہیں ہے کہ وہ مطلب گناہوں کے دروازے بند کرتے چلے جائیں. پیسے مانگ کر لے گا نا, لوگ اس کو برا بھلا بولتے ہیں. ایسا برا بھلا بولتے تھے, میں نے واقعی بولتا ہوں کہ توبہ استغفر اللہ. اور بلاتے بھی اسی کو, پھر گیدرنگ اس سے ہوتی ہے, پھر برا بھلا بولنا اس کو. تو واز کی اجرت جائز ہے, جو بیان کرتا واز کہتا عالم اگر وہ اس کی اجرت لے رہا ہے تو یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے. امام بھی تو لے ہی رہا ہے نا, خطیب بھی تو لے رہا ہے. جمعہ جو پڑھانے آتا ہے الگ سے خطیب خطاب کرتا ہے, بیان کرتا ہے. مؤذن اذان کی لے رہا ہے نا, ورنہ مفت میں کون مت اذانے دے گا اور پانچوں وقت ایک ہی جگہ پر وہ پڑھا رہے گا, نمازیں پڑھے گا. تو یہ اسی طرح واز کی اجرت یہ جائز, اگر ہم کرائے بھی نہ دیں اور خدمت بھی نہ کرے اور آواز اچھی ہو, بہترین مقرر ہو, اچھا بیان کرتا ہو, ہر شہر سے اس کو بلاوے آتے ہوں, تو یہ آتا جاتا رہے اور بات کرتا رہے تو اس کے بچے کیا کھائیں گے, یہ ہم کو سمجھنا ہے. تو یہ جائز ہے. ہاں نعت خوان کی اجرت جائز نہیں ہے, کیونکہ واس کے ذریعے دین کی تبلیغ ہوتی ہے, نعت شریف کے ذریعے دین کی اس طرح کی تبلیغ نہیں ہوتی. نعت کا الٹرنیٹ موجود ہے, اب تو بالکل گھر گھر میں نعت شریف کی وی سی ڈیز سی ڈیز, اب تو نیٹ, پرانے پرانے نعت جو دنیا سے چلے گئے ان کی آوازیں ایسی سنائی دیتی ہے سامنے بول رہا ہے, اتنی واضح. تو سب کچھ موجود ہے, نہ بھی ہوتا تب بھی علماء نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد کی اجرت کو حرام قرار دیا ہے نعت شریف کی. باس کی اجرت تو بزرگوں نے جائز قرار دیا ہے اگلے علماء نے, کہ اس سے تو دین کا نظام قائم ہے واز و تبلیغ سے. جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں کہ واز و تبلیغ ہے نا, اتنے کیوں کیسے آ رہے, وہ شو دیکھنے آئے ہیں خیبر پختونخوا سے, یہ ماشاءاللہ اتنے عاشقان میلاد پہنچ گئے. ہاں ہاں خیبر پختونخوا سے کل سے آئے ہوئے ہیں, اس میں ماشاءاللہ میرے پٹھان بھائی بھی ہیں سرکار اعلی حضرت کے خاندان والے, ان مانو کر ہم قوم, میں مہمان ہوں پٹھان نہیں ہوں, میں اعلی حضرت چونکہ پٹھان تھے اس لیے پٹھان کی مطلب مجھے مزہ آتا ہے, مجھے پٹھان اچھے لگتے ہیں. اچھا تو یہ پٹھان ہے, اس میں سرائکی بھی ہیں, اس میں ہند کو بھی ہے اور گوجری, گوجرا تو آپ ہے نا, گوجری زبان بھی کوئی ہے, کل یہ سنا تھا, یہ خبر پختونخوا کی کوئی قوم ہوگی, تو یہ بھی پتا چلا ہے. اب اس میں مختلف اور بھی ہو سکتا ہے قومیں ہوں گی, تو یہ الحمدللہ کثیر تعداد میں یہ تشریف لائیں. یہ اتنی دور سے کیوں آ گئے, اللہ کے دین کی محبت میں آخر آنے کی وجہ جو بھی ہوئی اللہ کا دین ہوا, تو اس سے کیا فائدہ ہوا, یہ نماز میں کمزور ہوگا اگر تو پکا ہو جائے گا, داڑیاں آئیں امامیں آئیں. تو اب اگر علماء بیان فرمائیں گے تبلیغ کریں گے تو یہ لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. اور نعت شریف الحمدللہ یہ بھی عبادت ہے, لیکن نعت شریف کی محفلوں سے کوئی نمازی بن کے اٹھتے ہیں لوگ, اس کی نظیریں بہت کم ہیں. البتہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر تک نعتیں پڑھتے ہیں تو پھر فجر کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. ایک اچھے نعت خوان نے مجھے کہا تھا, راتوں دیر سے نعتیں پڑھتے ہیں, بےچارے نے کہہ دیا کہنے کو, فجر میں پھر فجر قضا ہو جاتی ہے. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں, اس کی اتنی نعت خوانیاں, بھائی تو مطلب رات کو سو جلدی خود ہی آنکھ کھلے گی. اب خود کردہ رہا علاج, اب ہاتھ میں آگ میں ڈالوں, دعا کرو کہ بس میں ڈال رہا ہوں, اب جلے نہیں, تو آگ کا کام جلانا تو ہے نا. اب وہ کوئی صاحب کرامت ڈالے اور کسی وجہ سے غیر مسلموں پر روب ڈالنے کے لیے, اسلام کی حقانیت بٹھانے کے لیے وہ ڈالے اور اس کا ہاتھ نہ جلے یا خود آگ میں چلا جائے اور نکل آئے, اس طرح کی تو حکایتیں موجود ہیں اہل اللہ کی. تو وہ ایک مطلب مستثنیات ہیں, جنرلی تو آگ کا کام جلانا ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کو بھی تو آگ میں تشریف لے جانا ہوا تھا, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کیا آگ نے, یہ معجزہ تھا ان کا اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال یہ کہ واز و تبلیغ کی, واز کی اجرت جائز ہے. ساتھ میں کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ یہ اپنی لائن کلیئر کر رہا ہے, یہ وسوسہ نہ ہے. الحمدللہ آج تک ایک روپیہ بھی میں نے دعوت اسلامی سے واز و تبلیغ کا یہ بایاں بیان کرنے کا نہیں لیا کبھی, نہ مدنی چینل سے ایک روپیہ لیا ہے. مدنی چینل کی کبھی میں نے چائے بھی نہیں پی, چائے آتی ہے میں نہیں پیتا ہوں, ہماری چائے اپنی ہوتی ہے. میں ڈرتا ہوں کہ یہ چائے کہیں میرے بولنے کی اجرت تو نہیں ہو جائے گی, کہیں میروم نہ ہو جاؤں, میں نہیں پیتا, چکا بھی نہیں کبھی الحمدللہ. میں بہت مطلب میں حساس طبیعت ہے میری. میں پہلے جب وہ شہید مسجد میں ہوتے تھے بہت دعوت اسلامی نوی نوی تھی, تو جب مکتبہ المدینہ کھل گیا تھا تو مکتبۃ المدینہ کی نہ شاپر لیتا تھا, کبھی ضرورت پڑتی تھی شاپر نہیں, ربڑ بینڈ بھی مکتبۃ المدینہ کا نہیں لیتا تھا میں, اس کا نہیں لوں گا الحمدللہ. میری طبیعت حساس ہے کہ کوئی بھی ذرہ نہ حق اپنے پاس نہیں آنا چاہیے, حالانکہ بعض صورتیں جائز ہوتی ہیں, چائے پینا جائز ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. جو پیتا وہ جس کو جو مہمان آتے ہیں ان کو پلاتے ہیں وہ صحیح ہے. میں اپنی مطلب ترکیب, اگر کوئی یوں سمجھے کہ نذرانے کی لائن کلیئر کر رہا ہے تو اگر لائن کلیئر بھی کر رہا ہوں اور بیان کا آل ہوں تو اجرت تو جائز ہے, میں کہہ چکا, لیکن الحمدللہ میں نہیں لیتا, آئندہ بھی لینے کی کوئی مطلب نیت نہیں ہے میری, اور اللہ کرے کہ میں اس سے محفوظ ہی رہوں. کہ ظاہر میں اجرت پر نعت پڑھوں گا, معاف کیجیے, اجرت پر بیان کروں گا تو اجرت تو مل جائے گی, بیان کا ثواب تھوڑی ملے گا, وہ تو بک گیا. تو میں اتنا سستا چند سکوں میں اپنی اتنی ساری نیکی کی دعوت دینے کا جو سلسلہ بیچ کیسے دوں میں؟ مجھے آخرت میں ضرورت پڑے گی, دنیا کی ضرورتیں میری پوری ہو رہی ہیں, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے, تن ڈھکا ہوا ہے, سر چھپا ہوا ہے, بہت کچھ ہے میرے پاس. میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں, شہر دو سرا کا اسیر ہوں, چلے میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں, چلے دو سرا کا اسیر ہوں, درے مصطفیٰ کا فقیر ہوں, درے مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے, رفعت مانے بلندی, میرا نصیب تو بلندیوں پر ہے. کہ میں بہت بڑا امیر ہو گیا اس لیے امیر ہوں کہ میں مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوں, جو در مصطفیٰ کا جتنا بڑا فقیر ہے اتنا ہی بڑا امیر و کبیر ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا صلی اللہ تعالی نعت خانوں کے حوالے سے آپ نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, رب کریم آپ کے ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. اگر یہ ہمارے جو نعت خان جو دنیا بھر میں نعتیں پڑھتے ہیں, ایک تو جو بھی آپ نے ایک طریقے کار عطا فرمایا, اللہ کرے اس پر عمل کا بھی جذبہ اور نصیب ہو, ساتھ ہی ساتھ اگر یہ بیانات کا سلسلہ بھی شروع کریں. اب جیسے آپ کے شہزادے ہیں ماشاء اللہ, شہزادہ بلال, اللہ ان کو نظر بس سے بچائے, ان کو سلامتی نصیب فرمائے, ماشاءاللہ ان کے بھی بڑے بڑے جیتیمات ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے, ہزاروں ہزاروں اسلام بھائی ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, ان کی نعتیں بھی اس میں ہو جاتی ہیں, کلام بھی پڑھتے ہیں, مگر ان کے بیان کو سننے کے لیے اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہوتے ہیں, محض ان کی نعت سننے کے لیے نہیں جمع ہو رہے ہوتے, اور وہاں نماز کا, قبر کا, آخرت کا, خوف خدا کا جو بیان ہو رہا ہوتا ہے, ماشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بڑی تعداد وہاں بسیں بھر بھر کر آتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ کلام بھی سنتے ہیں ان کی پیاری آواز میں, اللہ نظر بس سے بچائے. تو اگر یہ بیانات کا سلسلہ چلتا رہے نا, تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ نعت خانی میں جمع ہوں اور نمازی بن کر اٹھیں, سنتوں کے پیکر بن کر اٹھیں, خوف خدا والا معاملہ ہو جائے, تو ماشاءاللہ مقتدۃ المدینہ کے رسائل نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے, تو رسائل بھی موجود ہیں, تو بیانات کا سلسلہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے, اہل ہو بیان کرے جی, اور دیکھ کر بیان دیکھ کر حاجی بلال دیکھ کر بیان جی کرتے ہیں, اور ابھی تک میں نے نہیں سنا اور مجھے پتا میرے بچوں کا دونوں بچے اجرت نہیں لیتے نہ نعتوں کی نہ بیان کی الحمدللہ. ہمارا مطلب یہ خاندانی معاملہ جو ہے نا ہم لوگ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. اور آئندہ کے لیے بھی ان کو وصیت ہے کہ ایک پیسہ بھی کسی نعت شریف پڑھنے کی خاطر یا بیان کی خاطر اپنے کو نہیں لینا. اللہ بہت دیتا, اس کا کرم ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, جس محبوب نے فرما دیا کہ اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں, تو وہیں ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں کہ آقا آپ سے لیں گے, ان بندوں سے کیا لیں گے. یہ بندے تو کئی اس میں گندے ہوتے ہیں, یہ دیں گے تو سنائیں گے. اور آقا اگر آپ ارشاد فرمائیں گے کہ میں فلاں کو دیتا ہوں تو ہمارے تو پھول بڑھ جائیں گے. کاشتا میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے, تو ہماری تو مطلب اور عید ہو جائے گی. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو, یہی آرزو ہو یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو موقع پر بیٹے کو والد صاحب کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. ملے دو میں کہوں گلاب ہوا کا کو قبول ہے, وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے. میں کہوں غلام ہوا آپ کا, وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت نے گھروں میں مدنی لائبریری قائم کرنے کے حوالے سے ہمیں ذہن دیا. مکتبۃ المدینہ کی 388 کتب و رسائل پر مشتمل مدنی لائبریری اپنے گھر میں قائم کیجئے. اس کا مکمل پیکج جو ہے وہ 26,000 روپے ہے. ماہ ربیع الاول شریف میں اس کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے 2600 روپے کے ساتھ. 23,400 روپے میں آپ یہ کتب و رسائل مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. الحمدللہ باب المدینہ, زمزم نگر, سکھر, مدینۃ الاولیاء ملتان, سردار آباد, مرکز الاولیاء اور پنڈی میں یہ گھروں پر بھی پہنچانے کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی دوسرے شہر میں ہیں تو اس نمبر پر اگر اپنا آرڈر پیش کریں گے تو بذر ٹرانسپورٹ بھی آپ کو یہ سامان جو ہے وہ بھیجا جا سکے گا. اس حوالے سے نمبر نوٹ کر لیجئے, 03112683522, 03112683522, 03112683522. انشاءاللہ عزوجل کل اس سلسلے میں آن لائن سروس بھی جو ہے وہ اس کا بھی آغاز کیا جائے گا. ماشاءاللہ, حاجی امین نے تو ہوڑ لیا مدنی لائبریری, اب ترقی تو کرے گی انشاءاللہ. اب اس میں یہ کہ اتنا بڑا پیکج جو ہے نا, ظاہر ہے کہ یہ غریب ڈے بےچارے سب تو خریدنے سے رہے, تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ پورا پیکج آپ خریدیں. آپ اپنے گھر میں جو مکتبۃ المدینہ کی کتب ہیں آپ کے پاس, ان کی دیکھ لیں اور پھر وہ لسٹ دیکھ کر جو جو ہیں یہ آپ وہاں مکتبۃ المدینہ پر بتا دیں کہ ان کے علاوہ مجھے دے دیں. پھر آپ 1200 روپے کی لیں, 2500 روپے کی لیں کتابیں, یہ پوری رقم کی ایک ساتھ نہیں لے سکتے, کوئی بات نہیں. 4 مہینے میں 6 مہینے میں 7 مہینے میں آپ اپنے مدنی لائبریری جو ہے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اس کو مکمل کرنی ہے. ہر گھر میں مدنی لائبریری کرنی ہے یہ آپ کو ذہن رکھنا ہے، چاہے چھ مہینے میں کریں چاہے بارہ ماہ میں کریں، یہ کرنی ہے، جتنا جلدی کریں گے. مدینہ مدینہ، اچھا ماشاءاللہ مدنی منع بھی بنا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں اپنی اپنی بےچارا اپنی اپنی حیثیت سے رسالے اور تھوڑے تھوڑے. تو یہ واقعی ہے مدنی منڈوں میں اگر یہ تحریک چل گئی نا تو ان کے امی ابو خود ہی انشاءاللہ ترکیب میں آ جائیں گے. عیسائی بہنیں بھی یہ ترکیب بنائیں اور مدنی لائبریری کو کامیاب کریں. اس میں گھر میں بھی سب کا مطالعہ کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ شرف ملے گا. مہمانوں کے یہاں ٹیبل پہ سجا کر آپ رکھیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. یہ دادو عاشقان قرآن کے شہر کے مدنی منع، سبحان اللہ، مرحبا مدنی منو، مدنی لائبریری تھائنی ہے تواں کے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس سے ہمارے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں ان کے جو مجالس اور ناظمین وغیرہ ہیں یہ ہیں، ہمارے جامعات المدینہ کے طلبہ کرام ہیں ان کے جو اساتذہ ناظمین اور مجلس ہیں، یہ اگر اسی طرح دار المدینہ کے جو مجلس اور ذمہ داران اسلام بھائی ہیں ان سب کو اگر یہ سب بھی اگر کوشش کریں تو ان مدنی منڈوں کے ذریعے طلبہ کرام کے ذریعے ان کے گھروں میں مدنی لائبریری کی ترکیب بن سکتی ہے. یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ ترغیب اس حد تک ہو کہ مدنی منع یا مدنی منیاں اپنے گھروں میں اپنے والدین کو اس قدر پریشرائز نہ کریں کہ وہ اپنی پوزیشن سے نکل کر مدنی منع اور مدنی منیوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے. ابھی تک نہیں بنائی تو ظاہر ہے کہ ہزاروں روپے کی کتابیں رسائلیں ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے تو آپ کا اگر یہ چند چند دنوں تک چلتا رہا حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے اور یا کارکردگی مل جائے کہ ان کے مدنی منع یا مدنی منیوں نے اور ان کے سرپرستوں نے اپنے گھر میں مدنی لائبریری صحیح معنوں میں قائم کر لی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بےچارے اپنے گھر میں ایسا پریشر کریں کہ بعض اوقات والدین کو شرمندگی ہوتی ہے اپنے بچوں کے آگے کہ وہ ہر ماں ہر کوئی نہیں اتنا افورڈ کر سکتا. تو بڑی خوبصورت اور نارمل انداز میں ہدف ہو کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بارہ ماہ میں سات ماہ میں جو بھی ایک ہو ہم نے اتنے ماہ میں ہمارے مدنی منع مدنی منیوں کے گھروں میں بھی مدنی لائبریری کی ترکیب کر لینی چاہیے. تو یہ بھی ہزاروں نہیں شاید ہزاروں ہزاروں آپ کو ایسے گھر مل جائیں گے، ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ تو مدنی منع مدنی منیا ہے، 25,000 کے آس پاس تو ہمارے طلبہ کرام اور طالبات ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں، اور تقریباً 10,000 کے آس پاس دار المدینہ کے وہ مدنی منع اور مدنی منیا ہوں گے. تو یوں ملائیں تو کہاں کے کہاں فگر چلا جائے گا. صلو علی الحبیب. آپ کو ہول سیل میں سوالات چلیں. آج کل سخت سردی کا موسم ہے اور بعض حضرات سردی سے بچنے کے لیے اس طرح کی تحریر کہ ٹھنڈے ہاتھ والے حضرات منہ سے سلام کریں اپنی دکان وغیرہ پر آویزاں کرتے ہیں، اس طرح کہنا یا اس طرح کی تحریر لکھ کر لگانا کیسا؟ ہاتھ سے تو ویسے سلام ہوتا نہیں ہے، تو یہود و نصارہ کے سلام ہاتھ سے ہوتے ہیں، اور میں نے چائنیز کو غالباً یوں دیکھا تھا، یوں سلام یوں اس طرح ایکشن کرتے ہیں. ارے یار ہمارا اسلام اچھا ہے، اس نے سلامتی کی دعا دلوائی ہے، السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو، کیسی پیاری دعا ہے نا. وہ گڈ بائے وہ نہیں وہ بولتے ہیں گڈ مارننگ، صبح گڈ ہو، آفٹر نون اور ایوننگ سب کا بیڑا گرک ہو تو ہوتا رہے، صرف گڈ مارننگ نہیں، السلام علیکم. جان بھی سلامت رہے، مال بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے، سب کچھ سلام، السلام علیکم. کتنا پیارا طریقہ اسلام نے دیا. اور ہاتھ سے سلام تو ہم مسلمانوں کا ہے نہیں نا، وہ تو مسافہ بولتی ہے سلام تھوڑی ہے، یہ لوگ یہ عوام بولتے ہاں جی سلام لے لو، پنجابی بولتے یہ سلام تھوڑی ہے، ہاتھ ملانا ہے، اس کو مصافحہ بولتے ہیں، یعنی ہاتھ ملانا. سلام زبان سے ہوتا ہے تو زبان سے سلام کرنا چاہیے، وہ ہاتھ ملانے کو شاید بولتے ہو گیا ٹھنڈا ہے تو ہاتھ نہیں ملاؤ، تو یہ لکھ کر لگانا ایک آقا کی سنت سے اس طرح مطلب وہ کیا کہیں بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. نہیں توبہ ایسا نہ لکھیں. اگر لکھا ہے جی کسی نے تو اس کو محبت سے سمجھائیں کہ یار ہاتھ ملانا تو آقا کی سنت ہے. ٹھیک ہے نہیں ملا تھا آدمی سستی ہوتی ہے لیکن اس سنت سے بالکل یوں لکھ کر تو نہ لگا دیں. اور یہ لکھنا بھی مضحکہ خیز ہے, یہ مطلب جوک میں لکھتے مذاق میں لکھتے ہوں گے اور یہ کوئی شورفا نہیں لکھ سکتے. یہ بازاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کے لوگ یہ لکھتے ہوں گے. نہیں آپ ہرگز اگر لکھا تو ابھی اس کو مہربانی کر کے صاف کر دیں اور ہاتھ ملا لیں. اچھی بات ہے کہ دو مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ دونوں کے ہاتھ جدا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے. اتنا پیارا عمل ہے ہاتھ ملانا, محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. تو ہاتھ ملانے کے بارے میں ایسا نہ لکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی انشاءاللہ سوالات کروں گا تقریباً 10:30 بجے, تیار رہنا. موقع بھی ملیں گے انشاءاللہ. ایک مدری گلدستہ بھی ہے. سبحان اللہ. سوال سے پہلے یا بعد؟ سوال ابھی. سوال اچھا ابھی سوالات کر لوں. نہیں آپ جب وہ فرمائیں گے مدری گلدستہ تو سب دکھائیں گے. ابھی تو سوال چلا رہے تھے. 11 بجے سے پہلے پہلے سب نپٹ لینا اپنے. ان شاء اللہ تعالی ابھی سوال کر لیتا ہوں. چلو کتنے کتب و صحائف صفحہ پیج, تو کتنی کتابیں اور پیجز صحیفہ ہاں رسالہ جسے. اچھا اچھا جزاک اللہ. اللہ تعالی نے کتنے کتب و صحائف نازل فرمائے؟ بہت ٹف سوال ہے. بات کی تو بابت تیار نہیں. یہ مولاناؤں کو تو پتا ہے لبے فوراً ہاتھ اٹھائے یہاں پر بھی اسلام بھائی نے. اب یہ مولانا ہی ہوں گے بےچارا, عوام کو سمجھ نہیں آتی ہوگی. باپا جان السلام علیکم رحمۃ اللہ. وہ یار ان کے بھی آئے کوئی ڈیو سوال یار ان کے. یہ پہلے سے کوئی لسٹ بنا کر تیار کر لیں, آپ میں سے کوئی کر لیں, آپ کر لیں آسان لسٹ. یہ بےچارے بھی عوام کو بھی صحائف تو یہ بولنا ہو صحائف بولو تو یہ کچھ اور بولیں گے. تحائف نہیں عوام نہیں سب بول سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوٹل 102 ہے. وہیں کرو منا رہی ہوں. جواب درست نہیں ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے نعت خان یہ جواب دیں گے. ماشاء اللہ نگرانے کا بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار برکاتہ بول کر میرے کو اس کی بھی دعا دے دو نا. آپ کو دس نکی اور مل جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نیت بھی کر لیں گے, کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ برکاتہ بھی بولتے رہیں گے. حاضرین ناظرین سب اس کی عادت بنائیں, یہ مخصوص ہے اور یہ ذمہ دار جو ہوتے ہیں نا ہمارے زیادہ تر یہ نوٹ کیا میں نے, یہ کوئی ہوں گے ذمہ دار وہ یہ ورحمۃ اللہ تک بولتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کرتے ہیں, یا تو یہ مدنی مذاکرہ شاید نہیں سنتے جس میں نے کہا شاید آج 99 بار سمجھا ہوگا, 100 شاید پورے کیے ہوں گے. اتنی بار سمجھا چکا ہوں, یہ مبالغے کے لیے. آسمانی کتابیں 4 اور صحائف 104 کی, 104 106 جواب مذبذب. جواب 106 باپا. جواب نادرست ہے. باپا جو درست جواب نہیں دے رہے ان کے لیے کیا مدنی سزا؟ ان کو روک لو اور کیا. ایک ماں کا یہاں مدنی قافلہ پورا کر کے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا 104 رسائل کتب اور رسائل. رسائل تو نہیں بولتے اس کو, کتب اور صحائف. پھر سے پورا جملہ بولیں. کتب اور صحائف 104 ہے. جواب درست ہے. ویسے جواب کمزور کمزور درست. صحائف نہیں ہے, صحائف صحائف صحائف. ماشاء اللہ جواب درست ہے. مکتبۃ المدینہ کی منہاج العابدین سبحان اللہ 30 دن میں پڑھنے کی نیت پیش کر رہے ہیں. ایک ماہ میں, ایک ماہ میں. وہ 30 کا کوئی 3 سمجھے گا تو ایک ماہ, ایک ماہ میں مدنی ماہ, مدنی ماہ. میں 11ویں شریف تک پڑھ لیں انشاءاللہ. اور جواب دیں گے اب تو آسان, قدر آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ میں اس کا جواب تو میں کسی پٹھان سے لوں گا. سبحان اللہ. پشتوں میں آ جاؤ رضوی پٹھان میدان میں. کنداری پٹھان تو ایک ہی آیا تھا سامنے, وہ تو میں جانتا ہوں تو مبلی کا بہت پرانا. نہیں بھائی عوام میں تو لینا, مبلغین کو تو معلوم ہوتا ہی ہے, تھوڑا عوام کو بھی حوصلہ افزائی ہو یا جو بھی ہو کہ پڑھنے کا جذبہ ملے گا. ہم کو بھی یہ سب آنا چاہیے, یہ سارے مولانا ہی بازی لے جاتے ہیں. یعنی کتنے ہم کو, یعنی کہ کیسے ہم لوگ ہیں. ایکٹروں کی معلومات ہوتی ہے, کرکٹروں کی معلومات ہوتی ہے, دنیا کی جغرافیہ یہ حالات معلوم ہوتے ہیں, نہیں معلوم ہوتی تو یار یہ دینی معلومات ہم کو نہیں ہے. کل خصوصی مدنی مذاکرے میں جو ہمارے خیبر پختونخوا کے پٹھان اسلام بھائی پہ شفقتیں ہوئی تھیں, انہیں تحائف دیے گئے تھے, اس کے مناظر بھی ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. جواب درست ہے. واہ خان واہ. اب خان وہ مدنی ہلیا آ جائے, ہر وقت امامہ سر پہ سجا رہے, زلفے بھی سج جائیں, ایسا کوئی مدنی نیت ہم کو دے دو. انشاءاللہ مستقل امامہ شریف انشاءاللہ. اور زلفے تو ویسے پٹھان لوگ دیکھا رکھتے ہیں, زلفے تو پٹے بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو. نیت کریں گے سنت کی تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. عالم بننے کی بھی نیت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ بھی لے لیں. مرحبا. فیضان عبداللہ شاہ غازی میں طالب علم ہوں. جی فیضان عبداللہ شاہ غازی کے لفٹن میں طالب علم ہوں. اچھا باب المدینہ کے ہیں جی. اللہ ماشاء اللہ بخیر راغل ہے. خیبر پختونخوا صحابی سے میرا تعلق ہے. اچھا اچھا ہاں یہ آپ کی برادری آئی ہوئی ہے تو آپ آئے اچھا ہے, میں روز آیا کریں ہم غریبوں کے پاس. آج کل وہ عید تک مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, مرحبا مرحبا کی دھویں مچھلی رہیں گی. سبحان اللہ. آئیے آپ کو منظر دکھائے, ہمارے جو خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہیں پٹھان صاحب ہیں, ان پر شفقت ہوگا. دکھائیے. دو رسالے جو پشتو میں چھپے ہیں, کس کس نے پڑھے؟ جنہوں نے پڑھے وہ ذرا کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں. مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار میرے, مرشد ہے عطار. اور آپ کو ایک ایسا مدنی منا بھی دکھانا ہے جو جن کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی, اور جب ان کے پہلے سال کے 12 ربیع یعنی پہلی ان کے ایک سال کی جب یہ عمر تھی, ابھی عمر بڑی ہو چکی ہے, تو تو اس وقت کے ناطے کلام سن کر کیسے جھوم رہے تھے, اور اسی طرح ماشاءاللہ میں نے کل میرے پٹھان بھائیوں سے پٹھانوں کو دیا نا, ایک پھر اٹلی ہولینڈ کے تھے انہوں نے میں ڈچ میں رسالہ پڑھا آپ بھی لے لیں, اور ایک نے کہا میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھا ہے, وہ بھی خیبر پختونخوا کے لگ رہے تھے ان کو دیا تھا, باقی میں نے پشتو یہ پوچھا تو پشتو اس کی اسپیلنگ ہے وہ تلفظ ہے, پشتو پشتو کرتے تھے نا پشتو, پٹھان نے بتایا تو پشتو, میرے رسالے پڑھے تھے نا ان کو میں نے یہ نالے پاک کا نقش توفتن پیش کیا تھا, کیونکہ اس میں نظر نہیں آتے نا اسکرین میں تو یہ شاید کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا, تو چلو یہ بھی یہ تھا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, ماشاءاللہ یہ بھی کوئی پٹھان بھائی لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو سبحان اللہ. اچھا مزنگ چوہنگ چوہنگ ملتان روڈ مرکز الاولیاء کے یہ سنائی بھائی تھے ماشاءاللہ, یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے تو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تاجدار ہم بھی ہے, تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے. بارہ ربیع الاول کو پیدا ہونے والے مدنی منع, اور یہ ان کی پہلی بارہویں شریف ان کی زندگی میں جو آئی, اس وقت کلام سنتے وقت یہ جھوم رہے تھے, اور یہ بارہ ربیع الاول کو پیدا ہونے والے مدنی منع جو ہیں, اور اس کے ساتھ ایک مدنی منع جو گھر میں اس جیسے جلو سے میلاد الحمدللہ مدنی چینل پر براہ راست مدنی چینل پہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے بھی ہوں گے ان کے مناظر, اور جو یہاں کلام پڑھا جاتا ہے اس کے مناظر دیکھتے ہوئے ان کے جو انداز تھے وہ دکھاتے ہیں آپ کو. آئیے ابن حاجی بلال شہزادہ حضور کے صاحبزادے اور بنت نگران شورا کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد صفدر علی اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے یا ان کے ساتھ کو بات چیت میں گرمی ہو جاتی ہے اور وہ بندہ بد زبان ہو، گالی گلوچ والا ہو اور بد زبانی ہی کرتا ہو، تو کیا ایسے بندے سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے یا یہ ہے کہ اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے؟ لیکن اگر بارہا ایسا ہوا ہو کہ صلح کرنے کے باوجود، یعنی کہ پہلے صلح کی ہو، پھر بھی وہ بد زبانی سے باز نہ آتا ہو، تو کیا ایسے بندے سے صرف صلح کی حد تک اگر رابطہ رکھا جائے اور زیادہ نہ رکھا جائے تو کیا اس میں کوئی شرعی غریب تو نہیں ہے؟ مزید اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیے. اب اگر کوئی ایسا دوست ہے، صلہ رحمی والے کو اس کے ساتھ مسائل نہیں ہے، عام دوست جیسے ہوتے ہیں فرینڈ، تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح بدزبانی کرتا ہے اس کے ساتھ تو بیٹھنا اٹھنا ہی تو منع ہے، یعنی جو گندی گالیاں نکالتا ہے یا کسی طرح سے بھی وہ مطلب جس کو فجور کرتا ہے، تو ایسے شخص کی تو صحبت سے منع کیا نا. وہ قرآن کریم میں وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے ہے کہ ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق ہے. تو جو معاذ اللہ گالیاں بکتا ہے گندی گندی، باز بھی نہیں آتا، سدھرتا ہی نہیں ہے، تو ایسے تو فاسق تو ہوا نہیں. اگر کسی کو گالی، ایک گالی دے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا، تو یہ تو بالکل عادی ہے گالیوں کا، تو اس کے تو سائے سے بھی بندہ دور رہے، ورنہ گالیاں ہی سیکھے گا خود. اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ اللہ سیکھیں گے، گالیوں والے کے ساتھ رہو گے تو گالیاں سیکھیں گے. صحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، اثر کرتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اسے دوست سے دوست ہی نہ بنایا جائے. حدیثوں میں جو دوستوں کی ترغیب ہے نا، جن کی صحبت اختیار کرنی ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے کی صحبت اختیار کی جائے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کی صحبت سے آخرت کی بلائیاں اکٹھی ہوں، یعنی آخرت کی فکر پیدا ہو، آخرت کی سوچ پیدا ہو، ایسوں کی صحبت میں رہے بندہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علی محمد. جلوس میلاد میں ایک تعداد عاشقان میلاد کی جمع ہوتی ہے، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بندر روڈ کے اور دیگر علاقوں کے جیسے جلوس میلاد ہوتے ہیں، تو رات گئے تک اب ایک ایسا جوش و خروش ہوتا ہے کہ دیر دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں کئیوں کی ظہر کی نماز آتی ہوگی، کئیوں کی عصر کی نماز آتی ہوگی، بعض تو ظہر پڑھ کے نکلتے ہوں گے، لیکن بعضوں کے ظہر سے پہلے کے بھی جلوس ہوتے ہوں گے. تو کوئی ایسا مدنی گلدستہ عطا فرمائیں کہ جس سے یہ جلوس میلاد میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول یہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اس میں ایسا ہے کہ واقعی جلوسوں کے تو اپنے اپنے انداز ہیں. بہت پہلے دعوت اسلامی سے بھی غالباً پہلے مجھے کوئی لے گیا تھا یہاں گل بہار کی طرف، پہلے اس کا نام گولی مار تھا، باب المدینہ کا ایک علاقہ ہے، جو جانتے ہو جانتے ہیں باب المدینہ والے، اب اس کا نام گل بہار ہے. تو وہاں رات کو جلوس نکلتا تھا، وہ مجھے لے گیا تھا، تو میں نے دیکھا، یعنی اس وقت کوئی میری مجھے کوئی جانتا ہوتا نہیں تھا، میں بھی عوام مطلب ان نون آدمی کی تھا، اس میں میں گیا تھا. تو وہ رات کو مطلب گلیوں سے گزرتے ہوئے نعرے لگ رہے ہیں، اور اب کتنوں کی نیندیں خراب ہوئی ہوں گی، لوگوں کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. اب پتہ نہیں وہ جلوس نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، اللہ بہتر جانے. اگر نکلتا ہو تو اب بھی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، راتوں کو جلوس کسی جنگل میں نکلے نا تو بھی علماء سے مشورہ کر لینا کہ جانوروں کی پرندوں کی نیندیں خراب کرنا کوئی ثواب ہے یا کیا ہے. باقی راتوں کو جلوس کسی کے بھی آرام میں خلل, ایک چڑیا کی بھی آرام میں خلل نہ ڈالا جائے بلا وجہ. تو اس لیے وہ راتوں کا جلوس تو ہے لوگوں کے لیے بے حد تکلیف دہ. رہا دن کا جلوس تو فجر کے ٹائم میں بھی جلوس نکلتے اب بھی ہوں گے, پہلے تو تھے, تو یعنی صبح فجر پڑھ کے جلوس بڑے 12 تاریخ کو, وہ 12ویں رات کی میں نے بات کی جو جس جلوس کی کی, تو اب بھی 12ویں رات کو ہو سکتا ہے جلوس نکلتے ہو تو تعجب نہیں ہے. اچھا تو وہ نہ رات کو نکالا جائے, فجر کے بعد بھی مطلب ایسے کہ کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے کچھ دیر آرام کرتی ہے, کہ مریض بھی ہوتے ہیں وہ ٹائم بھی کچھ ہوتا ہے پرسکون ٹائم, اس میں بھی اگر زور زور سے مائک چلائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. مین روڈ ہو نا کشادہ, اس میں تکلیف اتنی شاید نہ ہو, گلیوں میں تو تکلیف سمجھ میں آتی ہے. گلیوں میں تو ویسے دن کے کسی بھی حصے میں اس طرح نعرے لگاتے ہوئے گزریں گے نا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. مریض ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں گھروں میں, دودھ پیتے بچے, ان کے کوئی ٹائمنگ, ان کا ٹائم ٹیبل کون بنائے گا؟ ہاں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں دن کو سوتے ہیں, رات کو سونے نہیں دیتے پھر امی کو, اس کو بھی ہرو بھرو انہیں زبردستی جگائے رکھنا یہ بھی کوئی نہیں ٹھیک. تو کشادہ جگہ پر جلوس نکالا جائے, نہ مطلب کسی چلنے والے کو تکلیف ہو نہ گاڑیوں کو تکلیف ہو, اس طرح کا متبادل راستہ ہو, ہے نا. اگر روڈ پر نکل رہے ہیں تو گاڑی وہاں سے نہیں گزر رہی تو بھائی ادھر سے گزر جائے گی, ادھر سے گزر جائے گی, ایسے کوئی متبادل راستے ہو تو پھر کوئی ترکیب بنے تو بنے. تو یوں ایک تو یہ پرابلم جلوس میں, دوسرا نمازوں کا تو ذہن نہیں ہے سر, تو واقعی ایسا ہے کہ جلوس یہ زور سے پہلے تو خواب میں نکلتے ہوں گے رات کو, مطلب دھمالے کر کے رات کو سوئے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ, دن کو یہ نکلتے ہیں 4-4 بجے 5-5 بجے عصر سے تھوڑی دیر پہلے یا 3 بجے جیسا دن اور جیسا موقع. یہ زور سے پہلے تو سنا نہیں ہے نہ نکلے میرا خیال ہے پنجاب میں. اچھا نکلتے ہیں زور سے پہلے 8-9 بجے. اچھا اچھا یہ راتوں کو جاگتے ہیں دن کو جلوس نکالتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا ہاں زور سے پہلے اگر فارغ ہو جاتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو پھر گنجائش ہے, وہی کہ حقول عباد حقول عامہ سب کا خیال رکھتے ہیں. مدینہ میں کئی علاقے ہیں جہاں پر 8-9 بجے کے آس پاس مساجد سطح پر ائمہ کرام یا دیگر اس طرح جلوس کی کافی علاقوں میں ترکیبیں ہوتی ہیں. اچھا جی ہاں ماشاء اللہ واہ. اچھا خیر تو وہ نمازیں بیچ میں تو میں نے دیکھا بندر روڈ جو ہے اپنا ایم اے جنا روڈ جو محمد علی جنا روڈ, تو اس پر بھی میں نے دیکھا مغرب کی نماز کے بعد بھی دیکھا ہے, نماز پڑھنے کے بعد کسی وجہ سے گزرنے کا موقع ملا ہے نا میں نے دیکھا کہ وہ بالکل وہ ٹرکیں جام لائن اور یہ سب, تو انہوں نے نماز کہاں پڑھی کیسے پڑھی, بالکل نہیں کہ کوئی اکا دکا ہوگا جو باغ کے پڑھ کے چڑھ گیا ہوگا, سارے پڑھیں چڑھیں پڑھیں ایسا ہو تو ہے بہت مشکل کام. تو یوں مطلب مغرب گئی, عصر تو پتہ نہیں کتنوں کی جاتی ہوگی, عصر میں تو ہمارے یہاں ایم اے جنا پر پک پر جلوس ہوتا ہے, یعنی ہم نے تو بھاگ بھاگ کر نمازیں پڑھی ہیں عصر کی, جماعتیں قائم کی ہیں, کیا میں آپ بتاؤں یار, یعنی کہ جب یہ سیکورٹی ہائی الرٹ ہوتی تھی نا جن دنوں بڑھتی گئی تھی ان دنوں بھی جان خطرے میں ڈال کر بھی میں نے عصر پڑھی ہے, اتر گیا نہیں عصر, کیونکہ اب اگر ہم اپنی منزل پر جاتے ہیں تو نماز قضا ہو جائے گی, یہ امکان ہو گیا تھا. تو ہم مطلب ایک مسجد آئی اور اس میں داخل ہو گئے, اور مسجد میں بھی پتہ نہیں مطلب ویسے معاملات تھے کہ وہ کچھ تعاون نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, وہ رکاوٹیں ہم نے دیکھی وہاں والوں کی, ہم نے تو اپنی جماعت الحمدللہ پڑھی نماز پڑھی. یہ شاید یا تو آخری یا میرا سیکنڈ لاسٹ جلوس میلاد ہوگا, پھر تو پابندی پڑ گئی مجھ پر اپنے یعنی اپنی محبت عیسائی بھائیوں کی طرف سے پابندی پڑ گئی کہ ہم آپ کو نہیں جانا ہی ہوں, گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں ڈالی مجھ پر, گورنمنٹ تو میں نکلوں گا تو ظاہر اس کو تو پروٹوکول دینا, ہم ان کی مطلب عوام ہے, دیتے ہیں پروٹوکول ہم کو. تو اب چونکہ وہ جب نشتر پارک میں یہ سانحہ ہوا میلاد شریف کا, تو اس کے بعد اس سے دو دن پہلے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عیسائی بہنوں میں بھگدڑ مچی اور 30 شہادتیں یہاں ہوئی. پھر 12 تاریخ کو 60 کے آس پاس شہادتیں ہوئی. تو اب اس سال تو میں نکلا تھا, یہ جس دن یہ جب یہ سانحہ ہوا نا اس وقت میں اس میں تھا گلزار حبیب مسجد میں, مغرب کی نماز میں تھا. تو دھماکے کی آواز لوگوں نے سنی, مجھے نہیں آئی تھی آواز, پتا نہیں چلا مجھے. بس وہ فرض پڑھتے ہوئے کھینچ کر مجھے سائیں بھائی لے گئے, سچکا نہیں پڑا میں, پکڑ کے لے گئے مجھے, تم چلو بس. پھر مجھے اندر کہیں دو سنتیں میں پڑھ چکا نا, اس کے بعد مجھے نگران شورا نے بتایا, اور میں گرتے گرتے بچا ایک دم, کیا ہو گیا, یہ ہو گیا یہ. پھر وہ پوری وہ کانوائی بنی نماز کے بعد مغرب کی پولیس کی گاڑیاں اور مجھے اس گھر میں پہنچا دیا. یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا. اس کے بعد دوسرا سال آیا, پھر میں جلوس میلاد میں گیا تھا. تو پھر وہ عیسائی بھائیوں نے وہ کچھ ترکیب ایسی ہوئی ہماری کہ اب نہیں جانا ہے, کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالا جائے. پھر میری جان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک کی جانیں پھر چلی جائیں, اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے جلوس میلاد کی بھی حفاظت کرے. تو یہ اس طرح کے مطلب لے کے ہوا تھا. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب میں جاتا تھا, اس دور کی بات کرتا ہوں, کہ واقعی نمازوں کے معاملات جو تھے نا, یہ بہت زیادہ مطلب یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں جو عاشقان میلاد جو کہلاتے ہیں نماز سے دور ہیں. ہم نے بڑی ترغیبیں دی ہیں الحمدللہ, ہمارے جہاں جلوس ہوتے ہیں نا ہماری ترغیب ہیں کہ جلوس جہاں بھی ہے روکو اس کو, مسجد آئی نماز با جماعت. جلوس اچھا کام ہے, لیکن اگر کوئی جلوس میں نہیں جاتا وہ گناہگار نہیں ہے, نماز چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا, نماز فرض ہے. تو اس لیے وہ نماز کی تاکید تو میں سارے عاشقان میلاد کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب کے سب جلوس میلاد میں بے شک شرکت فرمائیں, شریعت کے دائرے میں رہ کر شرکت کرنی ہے. موسیقی نہیں بجانی, بھنگڑے نہیں ڈالنے, ڈھول بجانے نہیں ہیں, پپوڑیاں نہیں بجانی. جو اس طرح کے کچھ نے ابھی سنا کہ ایڈیشن ہو گئے جس سے شیطان ہنستا ہے ان پر, عورتیں الگ گھس جاتی ہیں, ان کو بھی نہیں گھسنا ہے, عورتوں کو گھر کے اندر رہنا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو احتشام کے ساتھ نکلیں, جتنا ہو سکے باوضو ہوں اللہ کرے, اور نعتیں پڑھتے رہیں, بے شک نعرے لگائیں. نعرے بھی یار بعض وقت ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, نعرے لگانے والے بھی وہ دو دو فٹ اچھل رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر بعض نعرے ایسے ہی لوگ لگاتے ہیں کہ جس سے وہ اشتعال پیدا ہوتا ہے, پھر کہیں پتھرا ہوتا ہے تو کہیں فائرنگ ہوتی ہے. ایسا یار نہیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میرا خیال ہے جس کو مطلب کھانا آ گیا نا اس کو میری بات سمجھ نہ آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ اپنی بارات کیوں خراب کرتے ہو یار؟ اب ایک پتھر آئے گا آپ آگ ہو گئے, آپ کا جلوس تو منتشر ہو گیا نا, تو کائے کو مطلب کسی کے ہاتھ کو پتھر اٹھانے کی طرف بڑھواتے ہو کچھ بول گئے نا. آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, یہ پکارے جو تو چھیڑو نہیں, اشتعال نہیں, امن کے ساتھ مطلب آپ کا جلوس میلاد گزر جائے اور امن کے ساتھ آپ فارغ ہو جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو نماز کوئی نہیں چھوڑنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ وبا تو اس بار بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو فیضان مدینہ کے اطراف میں جو عاشقان رسول جو جلوس میلاد کا اہتمام کرتے ہیں, تو نیت یہی ہے کہ اس بار بھی ہمارے یہ اسلامی بھائی یہیں عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ کی طرف اپنے جلوسوں کو لے کر آئیں گے اور یہاں انشاءاللہ عصر کی نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا جا سکے گا انشاءاللہ. میں نے چاند رات کو بھی ترغیب دی ہے اور الحمدللہ آج پھر نگران شورا نے ارشاد فرما دیا تمام جلوس میلاد جو قرب و جوار میں, اگر ان کا رخ عالمی مدنی مرکز کی طرف ہو جائے. جی آیا نو مرحبا. انشاءاللہ ان کی خیر خواہی بھی کی جائے گی. یہاں ہم انشاءاللہ لنگر میلاد شربت کا بھی اہتمام ہوگا, لنگر میلاد کا بھی اہتمام ہوگا بابا, پچھلے سالوں میں افطار کا بھی ہوگا شربت, اور ہفتہ وار اجتماع ہے کیونکہ جمعرات ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد سنت نوافل ادا کرنے کے بعد تلاوت نعت سنو تو بڑا بیان بھی ہوگا, اور جو ایک ہے ہمارا پھر انشاءاللہ آپ کو لنگر میلاد کی بھی ترکیب کی جائے گی. اچھا اجتماع کے بعد پھر وہ مدنی مذاکرے کے لیے رکیں گے نہیں شاید, میں نے اعلان تو کیا ہے. اب امید تو ہے اگر اعلان کریں گے. یہ کہا تھا کہ شاید یہ لوگ چلے جائیں گے ناظرین ملیں گے. ہماری نیت ہے بابا کیونکہ جمعہ بھی چھٹی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, رات کے تھکے ہوئے جگے ہوئے, دن کو جلوس میں تھکن تو لگتی ہے. ہم حاضرین کا تعاون لینے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ ناظرین آپ کے ساتھ ہوں گے امید کرتا ہوں. اجتماع تو وہ اپنے حسب معمول چلنا چاہیے, وہ تو ایک مختصر سا جو ہوگا ختم ہو جائے گا اپنے وقت کے اندر, لیکن میں کہا عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جمعہ بھی چھٹی ہے. ہم مختصر میں نے موقع دیکھ کر ویسے 11 بجے تک تو آج کل ہم جی ہاں, تو یہ ہونا چاہیے. حاضرین کا تعاون لینے کی کوشش کریں گے, اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھرپور طور پر تعاون فرمائیں گے بھی, تو مدنی مذاکرہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. اگر تعداد مناسب ہوئی نا میری رینج میں تو انشاءاللہ ملاقات کی بھی ترکیب کروں گا. اگر میری رینج میں ہوئی تو, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ٹوٹ پڑے تو میں تو ڈر جاؤں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات سبحان رب العرش العظیم پڑھا, اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے مجھے نیکیاں اپنی سال کی, ان سب پر اپنی رحمت کے شاہ میں شان ثواب عطا فرما, اور یہ سارا ثواب اپنے کرم سے اپنے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو بھی پہنچا, جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین. خصوصاً پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومی اور جو جشن ولادت کے ضمن میں تین دن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قیام کریں مدنی قافلے کے جدول کے مطابق یا جو بھی یہاں جدول ہے اس کے مطابق وہ اس میں رہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصاً یہ ثواب عاشقان میلاد ثانیہ نشتر پارک کے عاشقان میلاد ثانیہ فیضان مدینہ کے عاشقان میلاد عاشقات اور آج ثانیہ پشاور کے طلبہ کی جو شہادتیں ہوئی تھی گزشتہ سال ایک سال ہو گیا اس کو تو ان کو بھی ہم مثال ثواب کرتے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچے سب کو ثواب پہنچے ان سب کی ان سب عاشقان رسول کی بے حساب مغفرت ہو جائے آمین یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے رب کریم ہمیں نیک بنا دے حقیقی عاشق رسول بنا دے حقیقی دیوانہ مدینہ بنا دے ہمیں عاشقان صحابہ و اہل بیت و اولیاء بنا دے الہ العالمین ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ بخش دے اے میرے مولا ہمیں پنج وقتہ پابندی کے ساتھ با جماعت نمازیں پڑھنے والا بنا دے نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کر دے نماز میں دل لگا کرے دل جم جائے ہمارا الہ العالمین ہم نماز کے ظاہری باطنی آداب پر آگاہ بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنے رب کریم ایمان سلامت رہے یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں بصورت شہادت زیر گنبد خضرا شہر مدینہ میں موت آئے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے میرے اللہ ہمارے بیمار شفا پائیں قرض دار بارے قرض سے فارغ ہوں اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہوں الہ العالمین جن پر بیجا مقدمے اور کیس بنے ہوئے یہ بھی بیچارے اس سے آزاد ہوں اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت سے عنایت ہو الہ العالمین جن کی گھریلو ناچاکیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گھر امن کے گہوارے بن جائیں یا اللہ بچہ بچہ نیک نمازی بن جائے ہر طرف امن و آشتی کا دور دورا ہو ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنے ہر طرح کی دہشت گردی سے پاک ہو جائے میرے مولا دنیا اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما دشمنوں کی میلی نظر سے بچا دشمنوں کے ہتھ کنڈے سے مسلمانوں کو محفوظ کر دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خیبر پختونخوا تمام سے تشریف رکھیں. خیبر پختونخوا سے آنے والے اسلامی بھائیوں کا انشاءاللہ عزوجل ابھی کچھ ہی دیر بعد نگران شورا جو ہے وہ مدنی مشورہ بھی فرمائیں گے, مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے, اور انشاءاللہ عزوجل ان اسلامی بھائیوں کا خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. مدینہ ابھی دعا باقی ہے مجلس سے اٹھنے کی. یہ تمام خیبر پختون واللہ اعلم, تو یہ سب ضرور اس میں حصہ لینا. ہو سکتا ہے کوئی آج ملاقات کی بھی راستہ نکلے کوئی, ان کو احتیاطاً کچھ نہیں آپ ٹوکن وغیرہ دے دیں, یہ عوام بھی ہوتے نا. نیچے ہی ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ. اچھا تو پھر جب اعلان ہو تب ٹھیک ہے, یا جیسے آپ پہلے سے بنا رہے. جی جی, تو اگر کوئی ہمت ہوئی تو تھوڑے بہت آدھے ادھے سے ملاقات شاید ہو جائے. جیسے تو شاید نہ ہو آج, یہ بہت سارے جیسے نیچے اترتے جائیں گے وہیں گیٹ پر ہی ہم ترکیب بنا لیں گے. اچھا بعض ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن بےچارے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی جو ہمارے لیے تین دن کے لیے آئے ہیں ان کو بھی ٹوکن دے دینا. مرحبا. باہر ملکوں سے بھی کچھ آئے ہوئے ہیں جن کی ابھی تک شاید ملاقات نہیں ہوئی ہے, ان کو بھی دے دیا جائے. جو بھی نیچے جائیں گے انشاءاللہ گیٹ پر ہی ہاتھوں ہاتھ ان کی طرف. مگر خیبر پختون والوں کو آدھے, ہاں یہ آدھے انشاءاللہ پھر کل آدھوں کی باری یار, ایک سمجھ سارے پھر میں تھک جاؤں گا شاید. میں تعاون کریں گے, کل میں نے سمجھایا تو ریپلائی کچھ اسلامی بھائیوں کی اچھی تھی ریپلائی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مامو یا نبی سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں چمٹا ستارا آمد شاہ

خاطر اے